Kwietnia jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja musiała interweniować podczas Marszu Równości w Gnieźnie z powodu agresywnego zachowania kontrmanifestantów. Minister środowiska chce, aby wszystkie reklamówki z wyjątkiem tzw. zrywek były płatne. Elektryczne hulajnogi na celowniku francuskich władz. Ostrzegawcze strzały z broni gładkolufowej i gaz łzawiący na Marszu Równości w Gnieźnie. Policja zatrzymała 7 przeciwników marszu, którzy zablokowali ulicę niosąc baner "Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny". Te osoby nie chciały z policjantami rozmawiać. Pojawiły się agresywne zachowania. W kierunku policjantów poleciały butelki, jajka i inne przedmioty. Dlatego policjanci podjęli decyzję o oddaniu salwy ostrzegawczej z broni gładkolufowej, powiedziała Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji. Według jej informacji żadnemu z policjantów nic się nie stało, nie było również informacji, by ucierpiał któryś z uczestników marszu. Jak mieszkańcy oceniają ten marsz? Każdy ma prawo przedstawiać swoje racje. Ale nie w taki sposób, proszę pana. Popłoch, kobiety gazem dostają, jajami trzaskają po ludziach. No ludzie, kochani. Żeby nie było stosowania siły jednej grupy wobec drugiej. Czy to pokojowy marsz? W narodzie polskim powinna być większa tolerancja wobec różności. Według szacunków służb w Marszu Równości wzięło udział 400 osób, kontrmanifestantów było około 500. Kampania do Europarlamentu nabrała rozpędu. Dziś odbyły się kolejne konwencje regionalne największych partii. Politycy PiSu przemawiali w Lublinie, a politycy Koalicji Europejskiej w Rzeszowie. Spotkania z wyborcami odbywały się też w innych miastach, m.in. w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskim. Był poseł PiSu i szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, który mówił o tak zwanej piątce Kaczyńskiego. Jak podkreślał, tu cytat, te programy mają charakter nie prosocjalny, ale prospołeczny. Sporo z tych środków wróci do gospodarki i będzie napędzać jej rozwój. To z kolei będzie pozwalało na następne programy tego rodzaju. Jesteśmy formacją polityczną, która nie odkłada kwestii poprawy zamożności polskich rodzin na później. Polska się rozwija, więc dajemy korzystać z tego wzrostu rodzinom, podkreślił Krzysztof Czabański. O głosy wyborców zabiegał dziś także Robert Biedroń. Lider Wiosny zorganizował konwencję regionalną w Warszawie. Były prezydent Słupska wezwał Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetynę do debaty o przyszłości kraju. Stare partie nas zawiodły i nieustannie udowadniają nam, że nie można im ufać. Państwo się degeneruje i jest niesprawiedliwe. Dobrze traktuje może polityka albo księdza, a źle traktuje nauczyciela czy przedsiębiorcę. I my w Wiośnie to zmienimy, zapewniał Robert Biedroń. I kolejny temat. Minister środowiska nie wyklucza, że niemal wszystkie reklamówki foliowe z wyjątkiem tzw. zrywek będą płatne. Szef resortu powiedział na konferencji w podwarszawskim Otwocku, że tzw. ustawa foliówkowa będzie zmieniona, bo przedsiębiorcy obchodzą obecne zapisy o zakazie wprowadzenia do obrotu bezpłatnych reklamówek. Jak poinformował Henryk Kowalczyk, niektóre sklepy dysponują grubszymi, bezpłatnymi torbami plastikowymi. Ta ustawa, która do tej pory mówiła o opłatach za foliówki, te cienkie, czyli do 50 mikronów, wprowadziła system taki, że niestety większość sprzedawców przerzuciła się na torebki grubsze, które nie są opłacane, więc nie ma od nich opłat. Obawiamy się, że te foliówki, które są używane, to teraz są foliówki grubsze. Dzięki ustawie foliówkowej ze sprzedaży reklamówek do budżetu państwa miało wpłynąć co najmniej 850 milionów złotych. Od 1 stycznia tego roku, zeszłego roku na cienkie torby foliowe z wyjątkiem tzw. zrywek nałożona jest opłata recyklingowa. Opłata ta wynosi 20 groszy plus VAT. I na koniec jeszcze zagranica. We Francji deputowani i firmy ubezpieczeniowe biją na alarm. Elektryczne hulajnogi stanowią zagrożenie dla pieszych i dla samych użytkowników. To coraz bardziej popularny środek transportu miejskiego, ale i nie zawsze bezpieczny, o czym z Paryża Marek Brzeziński. Od początku roku 5 osób zginęło, a niemal 300 zostało rannych w wyniku kolizji, której sprawcą była osoba kierująca hulajnogą o napędzie elektrycznym. Kierujący hulajnogami, które wprawdzie mają dwa kółka, a zatem są pojazdami jednośladowymi, niemniej traktowanymi tak jak piesi, łamią przepisy. Hulajnogom elektrycznym nie wolno jeździć po chodnikach, za co grożą wysokie mandaty. To jednak jest to nagminny widok na ulicach Paryża i innych miast. Deputowani do Zgromadzenia Narodowego domagają się wprowadzenia obowiązku noszenia kasku, tak jak w przypadku rowerzystów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 8 stopni miejscami na północy i terenach podgórskich Karpat do 12-13 na południowym zachodzie i zachodzie. Chłodniej lokalnie na wybrzeżu 6-7 stopni. Dużo chmur głównie na zachodzie i południowym zachodzie i tam też może popadać... Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Różne porozrzucane kawałki historii ułożyły się tu obok siebie i zaczęły istnieć inaczej. Nie tak przedtem i potem, lecz w tym samym czasie. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. W dodatku nie wiadomo, dlaczego tak właśnie jest. Ja przynajmniej tego nie wiem. Od najbliższego poniedziałku, około 11:50. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozpromocjonowani, czyli rozentuzjazmowani promocjami w Leclerc. Polecamy. Kiełbasa na świąteczny stół. Tylko za 16,99 za kilogram. Pyszna, naturalnie przyprawiona. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Andrzeja Grabowskiego. Pechy i peszki. Proszę Państwa, aby uniknąć małych pechów, czyli peszków, i dużych pechów, czyli pechów, wysłuchajcie i kupcie płytę Pechy i Peszki. Już wiem, co się... Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki i na sklep polskieradio.pl. Pozdrawiam Was, Andrzej Grabowski. Mark Knopfler. Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków. 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Sztuer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Metz. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, dziś obchodzimy Światowy Dzień Sklepów Płytowych. Z tej okazji gramy nie tylko z winyli, zarówno w moim programie, jak i wiem, że Gaba Kulka przyniesie ze sobą cały kufer, ale i gramy muzykę na żywo. To dla nas ogromny zaszczyt, że znalazła czas, bo oto u niej coraz trudniej. Powitajmy serdecznie. Hania Rani. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło wykonać tutaj trochę utworów z najnowszej mojej płyty, pierwszej mojej płyty tak naprawdę, która nazywa się Esja, która przed chwilą wybrzmiała. Ja tylko powiem w skrócie, że Esja to jest taka góra na Islandii, tak naprawdę pasmo górskie, które widać z każdej części Reykjaviku i przez to, że na Islandii też ta pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie, taki widok tej góry się zmienia i ja uznałam, że to jest jakaś taka myśl przewodnia, która mnie fascynuje i tak bardzo chciałabym zawsze podchodzić do muzyki zawsze na nowo. Chanting little songs, I love. I hear the silence and hold this empty space like noise. Every whisper and every single breath. Thank you. Chciałam uhonorować dzisiaj kogoś bardzo specjalnie. Wiele osób wie, że nagranie tej płyty zajęło mi trochę czasu i wiązało się z nią wiele przygód. Są to oczywiście moi rodzice, ale jest to też Piotr Wieczorek, mój przyjaciel, reżyser dźwięku, który był ze mną od początku i ze mną wkładał mikrofony w te miejsca, które nie uczą w szkole. I bardzo jestem mu za to wdzięczna.